من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الثالث. Oradayız. Üçüncü bahis, üçüncü konu ne hakkındadır? Fi agrâd teşbihi. Teşbihin garazları, teşbihin amaçları, gayeleri. Agraz, garaz kelimesinin cemisidir. Evet, garazun, garazani, agraz. Gaye, amaç demek yani. Hedef. Evet. El garadu minet teşbihi, teşbihten amaç, gaye. İmma ya nedir? Beyanu imkanil müşebbehi. Müşebbehin mümkün olduğunu açıklamak. Yani teşbih edilen şey mümkinattandır. Müşebbe mümkündür, olabilir. Olması inkar edilemez. Bunu ortaya koymak için teşbih yapılır. Fe'in tefukil enâme ve ente minhum fe'innel miske ba'du demil gazali. Evet. Şimdi bir zat Ahmet diyorsun. Ahmet dağ gibidir. Ahmet deniz gibidir. Ahmet aslan gibidir. Değil mi? Ahmet misk gibidir. Ya nasıl olur? Niye olmasın? İnsanların içerisinde olup da insanlardan kamil olanlar bulunabilir. Örneğin diyor, bak misk. Misk dediğin şey geyik kanının bir kısmıdır. Aslı geyiğin kanıdır. Ama kan necistir, misk temizdir, güzeldir. Gördün? Her ne kadar kan cinsinden olsa bile kan ortada kalmamış artık. Misk olmuş yani. Güzel olmuş. Şimdi diyor ki bu da, sen insanların içerisinde bir fert olarak insanlardan üstün olabilirsin. Bu mümkündür. Yani sen insanların içerisinde olup da misk gibi olabilirsin. Değil mi? Misk gibi olabilirsin. Bu mümkündür. Senin misk gibi olman mümkündür. Zira misk de geyiğin kanından bir bölüm, bir parçadır. Ama bak o kan değil, misktir. Sen de insanlar içerisinde evet hayvan natık olabilirsin ama onlar için misk gibi bulunabilirsin. Fein tefuk, eğer üstün olursan, el enâme, mahlukata, insanlara üstün olursan, ki bu mümkündür, ve ente, oysa ki sen minhum, minel enâme, mahlukattan olduğun halde insanlardan üstünlüğün bulunursa bu şaşılacak bir şey değil. Yani ente kel misk. Ente kel misk. Sen misk gibisin. Fe innel miske, çünkü misk ba'du demil gazali, gazal geyik, keçi, dağ keçisi, onun kanının bir parçasıdır. Fe innehu, fe inne şa'ira, şair. Lemme de'a, ne zaman ki iddia etti, savundu, neyi? Ennel memduha, memduh, medhedilen, övülen, değil mi? Övgüde bulunulan kimse, mübeyyinun, muhalifun, muhaliftir, farklılık vardır onda. Li aslihi, aslına muhaliftir, aslından farklıdır. Neden dolayı? Bi hasaisa, bir takım özelliklerle. Bir takım özellikleri kendisinde bulundurması sebebiyle memduh aslından farklıdır. Evet o da insan, bu da insan ama bu farklı bir insan. Ha. Ne zaman ki şair bir takım özellikler ile memduhun aslından farklı olduğunu iddia ettiği, evet, cealet Evet. Temmi. Şey, hasaiseye şey yapıyor. Cehalet. O devam edecek. İhtece cevap gelecek. Öyle özellikler ki cehalet kıldı o özellikler. Hü el memduha. O memduhu kılmış hakikaten münferideten. Başlı başına bir mahiyet, başlı başına bir hakikat mi? Yani sen onlardan çok farklısın. Sen deniz gibisin, sen mis gibisin. Evet, insansın ama sen misksin, farklısın. O zaman ne yaptı? İhtecce. Zekera delilen. Tamam mı? İhtecce. Zekera delilen. Delil getirdi. Tamam? Eta. Evet, eta. Ala hâzel iddiâi bi hüccetin. Ona bir hüccet getirdi, bir delil, bir kanıt getirdi. Neyi üzerine delalet eden bir kanıt? Neye delalet eden bir kanıt getiriyor? Ala imkâni de'vâhu. İddiasının mümkün olduğuna delalet eden bir delili zikretti. Neyle? Biteşbihihi. O memduhunu teşbih etmekle. Neye teşbih etmekle? Bil miski, miske teşbih etmekle. Ellezî, o misk, asluhu, onun aslı nedir? Demul gazel. Geyiğin kanıdır. Aslı geyiğin kanı olan miske teşbih etmek suretiyle de iddiasının mümkün olduğuna delalet eden bir delil. Feinnel miske ba'du demil gazali dedi. Tamam mı? Yani bu şaşılacak bir şey değil. Ente kel misk. Sen misk gibisin. İnsanlardan olup da insanların çok fevkinde olan bir kimsesin. Senin insanlardan çok farklı özelliklerin var ki o özellikler seni başlı başına bir hakikat kılıyor. Tamam mı? E bu olabilir mi? Olabilir. Bak misk de kandan meydana geliyor ama kan başka bir şeydir. Misk başka bir şeydir. Anlaşıldı? Burada ne var? Müşebbeyin mümkün olduğunu beyan etmek. Bu mümkündür. Ve imma ya da teşbihten gaye amaç nedir? Beyanu halihi, müşebbeyin durumunu beyandır. Durumunu açıklamaktır. Kema fi kavlihi, şairin sözünde. Ke enneke şemsün vel mülükü vel mülüke. Tamam mı? Vel mülüke ve ke ennel mülüke kevâkibu. İzâ tala'at hiye eşşems. Lem yebdü. Lem yebdü. Lem yazher. Lem yebdü. Tamam. Lem yebdü. Beda. Beda yebdü. Değil mi? Evet hocam. Beda yebdü. Lem yebdü. Lem yebdü. Minhunne. Minel kevâkibi. Kevkebu. Hiçbir tane yıldız ne yapmaz? Lem yazher. Zuhur edemez. İzâ dala'at, güneş doğduğunda lem yebdu minhünne, o yıldızlardan kevkebun, hiçbir yıldız zuhur edemez, gözükemez. İşte sen güneşsin. Diğer kumandanlar, diğer emirler de onlar yıldızlar mesabesindedir. Tamam. Güneş doğdu mu? Yıldızlardan olan hiçbir yıldız ortaya ne yapamaz? Çıkamaz. İşte senin durumun, sen güneş gibisin. Bak senin müşebbeğin durumunu ortaya koy. Sen güneşsin. Sen ortada varken hiçbir yıldız ortaya. Meleklerin durumu da yıldızlar gibidir. Yıldızlar güneş gittiği zaman gece çıkıyor ortaya. Güneş geldiği zaman gökyüzünde gene yıldızlar duruyor. Ama güneşin ışığı onları ne yapıyor? Bastırıyor. Değil mi? Bakan herkes ilgisini çeker. Başbakan olmadığı zaman. Başbakanla beraber geldi ama bakan aynı sıradan bir insan gibi oluyor. Değil mi? Kimse bakanın tarafına bakıyor mu? Yok. Herkes başbakana bakıyor. Niye başbakan varken bakana ne olur? Ama başbakan olmadığı zaman bir bakan gelse icabında burada Rize'de trafik duruyor değil mi? Bakan burada diye. Anlaşıldı? Müşebbeğin durumunu beyan etti. Ve imma ya da teşbihten gaye nedir? Beyanu miktari halihi. Müşebbeğin durumunun miktarını, ölçüsünü beyandır, açıklamaktır. Beyanu miktari halihi, durumunun miktarı, ölçeğini yani. Ne kadar yani? Siyah var, siyah var değil mi? Siyah, tamam siyah, hali o. Ama bir de simsiyah var. Yeşil var, yemyeşil var. Değil mi? Miktar da önemli. Miktarını beyan için de teşbih yapılabilir. Mesela diyorsun ki karga gibi. Ne demek? Simsiyah. Karga gibi. Müşebbeyi kargaya benzettiğinde ne oluyor? Öyle değil mi? Fiha İthnetani ve erba'une halubeten Suden Kehafiyetil gurabil eshami Fiha O sürünün içerisinde vardır. Fiha onun içerisinde vardır. O kafilenin içerisinde. İthnetani ve erba'un 42 tane var. Halubeten sağmal deve. Halubeten sağmal deve. Suden siyah. Öyle sağmal deve ki suden siyah. Esvedü. Esvedani sud. Siyah sağmal. Halube sağmal. Siyah sağmal 42 tane devesi var. Fiha onun içerisinde, o kafilenin içerisinde, o sürü içerisinde siyah sağmal olan 42 tane deve var. Ne gibi siyah? Bak siyahlığa bak şimdi. Ne gibi? Kehafiyetil gurabi. Cenah demektir hafiye. Kehafiyetil gurabi. Karganın kanadı gibi. Öyle karga ki el eshami. El esvedi. Esved, siyah, karganın kanadı gibi. Ne demek? Simsiyah. Burada develer neye benzetiyor? Siyah karganın kanadına. Karganın da en siyah olan yeri kanadı. Simsiyah. Yani sağmal 42 tane simsiyah. Develer. Develeri karganın kanadı, siyah karganın kanadına benzetiyor. Ne için benzetiyor? Siyahlıktaki durumun ölçüsünü ortaya koymak için. Şebbehe, şair benzetti. Ennuka, nakatun nakatan ennuk. Ennuka, dişi develeri, essude, siyah dişi develeri benzetiyor. Bihafiyetil gurabi, karganın kanadına benzetiyor. Beyanen limikdari sevadiha, onun siyahlığının ölçüsünü beyan. Ve imma ya da teşbihten gaye nedir? Takriru halihi, müşebbeğin durumunu zihne yerleştirmektir. İyicene sokmak yani. Nahu. İnnel kulube izâ tenâfera vüddühâ mislü züccaceti kesruha la yücberu. İnnel kulube, kalpler var ya kalpler. Şüphesiz ki kalpler اِذَا تَنَافَرَ nefrete dönüştüğünde وُدُّهَا o kalplerdeki sevgi nefrete dönüştüğü zamanda seviyordu, sevgi nefrete intikal ettiğinde kalpler مِثْلُ زُجَاجَةِ cam gibidir. Cama benzetiyor kalpler. كَسْرُهَا o camdan kırılmış olan la yücberu onanmaz. Telafi edilmez. Kırığı ne yapılmaz? Onanmaz yani. Öyle yamalamakla, mamalamakla tutmaz yani. La yücberu onanmaz. Telafi edilemez yani. Kırıldı, kırıldı yani. Şu bardak. Şunu kırdın mı? Ya bu artık yapıştırılmaz. Onarılmaz yani. Onarılmaz yani. Şimdi burada kalpleri cama benzetiyor. Kalplerin durumunu zihne iyice yerleştirmek. Kalbi kırdın, kırdın. Sevgisi nefrete döndü, döndü. O da artık ne yapmaz? Onarılmaz. Telafi edilmez yani. Anlaşıldı? Şübbiye teşbih edildi, benzetildi. Tenafurul kulubi, kalplerin nefret etmesi. Yani kalplerdeki sevginin nefrete dönmesi benzetiliyor. Bir kesri zücaceti camın kırılmasına benzetildi. Cam kırıldı mı daha artık nasıl ki onarılmaz, kalp kırıldı mı daha artık ne yapılmaz? Onarılamaz yani. Sevgisi tekrar gelmez yani. Peki niçin böyle teşbih ediliyor? Tesbiten takriran, iyicene yerleştirmek için, لِتَعَذُّرِ عَوْدَتِهَا, o kalplerin dönmesinin imkansızlığını zihne yerleştirmek için. Nereye dönmesi? اِلَا مَا, o duruma ki kânet, kalpler idi. عَلَيْهِ, o hal üzerine idi. Nedir o halde? مِنَ الْمَوَدَّةِ, sevgi. Kalplerin kendisinde bulunduğu o sevgi haline tekrar dönmesinin imkansızlığı zihne yerleşsin için kalplerin nefret etmesi, camın kırılmasına ne yapılmıştır? Teşbih. Ve imma, ya da teşbihten gaye nedir? Tezyinuhu, müşebbeyi ziynetlendirmek, süslemek. Sevda'ı, o cariye siyah. Hiye sevda'ı yani. O cariye sevda, siyahtır. Vâbıhatül cebini, alnı açık. Alnı açık. Parlak. Siyah ve alnı açık. Ne gibi yani bak şimdi? Siyah deyince insan siyah yani. Pek hoşlanmaz İnsan tabiatı. Değil mi? Beyaz değil yani, siyah. Alnı açık. Ama ne gibi? Kemukuletil vabiyi, ceylanın göz bebeği gibi. Ceylan. Ceylanın göz bebeği gibi. Öyle ceylan ki, el gariri, mağrur, gururlu. Mağrur ceylanın göz bebeği gibi açık alınlı ve siyah bir cariyet. Şimdi cariyeyi mağrur böyle bir ceylanın göz bebeğine benzetince ceylanın göz bebeği değil mi? Ceylan gibi, ceylanın gözü gibi. O da siyah ama insanın evi ilgisini çekiyor. Ha işte bu yönden teşbih yaparak müşebbeyi ne yapıyor? Süslendiriyor, süslendiriyor yani. İnsanın zihninde onu ne yapıyor? Süs sahibi kılıyor. Şebbehe veya şübbihe. Şebbe edersen şair teşbih etti, şübbe edersen benzetildi. Seva düha, o cariyenin siyahlığı benzetiliyor. Bir sevadi mukleti vabi, ceylanın göz bebeğinin siyahlığına benzetildi. Niçin? Tahsinen leha, o cariyeyi insanın gözünde güzelleştirmek. Ve imma takbihuhu, veya da takbih için olur. Değil mi? Çirkinleştirmek amacı. Ama ve imma takbihuhu, müşebbeyi ne yapmak? Çirkinleştirmek amacı vardır. Nahveyda eşara, muhadditen. Konuşurken işaret ettiğinde böyle böyle yapıyor. Konuşurken işaret ettiği zaman feke ennehu, sanki o gıradun yukahkıhu. Gıradun maymun. Maymun ama yukahkıhu. Kahkaha atan gülen bir maymundur. Ev acuzun teltimu. Ev acuzun, veya bir koca karı. Ama nasıl bir koca karı? Teltimu, tokat atıyor. Tokat atan bir koca karı gibidir yani. Tamam. Kahkaha atan bir maymun veya tokat atan bir koca karı. Ne yapıyor böylece adamın? Konuşurken böyle yaptığı işaretler Yani tahkir ediyor, takbih ediyor, çirkinleştiriyor. Evet, buraya kadar gördüklerimizde hepsinde teşbihdeki amaç müşebbehe dönüyor. Çünkü müşebbeh ne yapılıyor? Teşbih edilen. Müşebbehe bir kendisine teşbih yapılıyor. Müşebbehi iddia ediyoruz. İşte Zeyd'i iddia ediyoruz ki aslan gibidir. Zeyd'i iddia ediyoruz ki deniz gibidir. Dolayısıyla teşbihin amacı da nereye dönüyor? Müşebbehe dönüyor. Ya tezyin etmek isteniyor, ya takbih etmek isteniyor, ya takrir etmek isteniyor. Veya halinin beyanı, veya halinin miktarının beyanı, veya da işte mümkün olduğunun ortaya konması gibi amaçlarla ne yapılır? Teşbih yapılmış olur. Fakat ye'udu, bazen ise avdet eder, döner. Ne döner? El-garazu, gaye. Yani el-garazu minet teşbih. Teşbihten amaç döner. Nereye döner? İlel-müşebbehi bihi. Müşebbehi bihe gaye döner. Şimdi müşebbehi bihe neye dönüyor biliyor musun? Teşbih çünkü ters dönmüş. Teşbih maklub olmuş. Tamam? Teşbih maklub olmuş. Yani müşebbeh müşebbehi bihe olmuş. Müşebbehi bihe de müşebbeh olmuş. Dolayısıyla teşbihin gayesi nereye avdet ediyor bu sefer? Müşebbehi bihe avdet ediyor. İza ukise, ters yüz edildiği zamanda, tersine çevrildiği zamanda ne? Tarafet teşbihi, teşbihin iki tarafı ters yüz edildiği zaman. Ne demek? Müşebbeh. İza cu'ilel müşebbehu müşebbehen bihi ve cu'ilel müşebbehu اِذَا جُعِلَ الْمُشَبَّهُ مُشَبَّهًا بِهِ وَالْمُشَبَّهُ بِهِ مُشَبَّهًا مُشَبَّهُمْ بِهِ مُشَبَّهُ مُشَبَّهُ de مُشَبَّهُمْ بِهِ kılındığı zaman teşbih ne yapmış oluyor? Aksetmiş oluyor. Teşbihin iki tarafı aksettiği zaman. Yani اِذَا جُعِلَ الْمُشَبَّهُ مُشَبَّهُ olan kılındı. مُشَبَّهًا بِهِ وَالْمُشَبَّهُ بِهِ مُشَبَّهُ بِهِ de kılındı. مُشَبَّهًا مُشَبَّهُ kılındı mı? Teşbihin gayesi bu sefer nereye avdet ediyor? Nereye dönüyor? Müşebbehi bihi. Çünkü o asılda nedir? Müşebbehi bihi değil, müşebbehtir. Örnek şimdi. Ve beda sabahu. Ve beda ve zahara. Es sabahu. Sabah ortaya çıktı. Kenne hurratehu. Sanki o sabahın aydınlığı. Kenne hurratehu. Hurrate sabahi. Sabahın aydınlığı. Bak, sabahın aydınlığı ne gibidir? Vejhul halifeti. Halifenin yüzü gibidir. Halifenin yüzü gibidir. Hine yümtedehu. Övüldüğü zamanda. Halife övüldüğü zamanda nasıl ki halifenin yüzü beşaşet onda zahir oluyor. Gülümsemeler, gülücükler onda meydana geliyor. Sabahın aydınlığı da öyle. Ortalığı aydınlatıyor. Şimdi burada sabahın aydınlığı övüldüğü zamanda halifenin yüzüne benzetiliyor. Peki aydınlık bakımında sabah mı daha aydın olur, daha parlak olur? Halifenin yüzü mü daha parlak olur? Tabii, sabah. Dolayısıyla şöyle demek uygundu. Kenne vechel halifeti hine yumtedahu gurratu sabah. Değil mi? Kenne vechel halifeti. Sanki halifenin yüzü hine yümtedahu övüldüğü zaman da gurratu sabah, sabahın aydınlığı gibidir. Parıl parıl parlar yüzü yani. Ha. Beşaşet olur onun yüzünde. Değil mi? Güneşin yeryüzüne gülümsemesi gibidir. Ortalığı aydınlatması gibidir. Herkese böyle bir kese altın atar. Sevinir. Peki burada ne olmuş? Anlatılmak istenen sabahın aydınlığı mıdır? Halifenin yüzü müdür? Burada anlatılmak istenen halifenin yüzüdür. Değil mi? Yani burada teşbihin gayesi müşebbih durumundaki vecül halifeye dönüyor. Tamam mı? Yani halifenin yüzünü ortaya koyuyor. Durumunu ortaya koyuyor adam. Yoksa sabahın aydınlığını ortaya koymuyor. Ama müşebbih, gurratehu, gurratehu lafızda müşebbihtir. Ama hakikaten müşebbihu bihtir. Vecül halife bu terkipten müşebbihu bihtir. Ama aksedilmiş. Değil mi? Yani teşbihin tarafları ne yapılmış? Ters yüz edilmiş. Müşebbeh, müşebbeh vecül halife müşebbeh bih kılınmış. Müşebbeh bih olan gurre müşebbeh kılınmış. Anlaşıldı? Ve mitlü hâdâ, işte bunun gibi teşbihler yüsemma isimlendirilir. Ne diye? Bit teşbihil mahlubi, teşbih mahlub diye ne yapılır? İsimlendirilir. Tamam. El mecazı mecaz. Hüve mecaz el lafzul müsta'melu, kullanılan lafızdır. Nerede kullanılıyor? Fî gayri mâ. O mananın dışında ki vuda'a, vaz edildi, konuldu lafız lehu o manaya. Konulduğu mananın dışında kullanılmış olan lafızdır. Esed, aslandım. Dağda dolaşan, yırtıcı, parçalayan hayvandım. Ama diyorsun ki Zeyd aslan, değil mi? Veya mecaz yapacağız. Diyorsun ki Ra'eytu Esed'en yusalli fil mescidi. Mescitte namaz kılan bir aslan gördüm. Dağda dolaşan aslan demek değil mi? Değil mi? Dağda dolaşan aslan sen mescitte namaz kılmaz o. Mescitte ne işi var namazın? Mescitte namaz kılıyorsa demek ki dağda dolaşan aslan değildi. O zaman mavuda aleh olan manada kullanılmamış. Gayrisinde. Yani racul-u şuca anlamında kullanılmış. Tamam. Niçin peki? Li alakatin, bir alaka vardır, bir ilgi vardır. Değil mi? Öyle değil mi? Bir alaka, bir ilgi olmasa. Şecaat noktasında. Zeyd'i aslana benzettik ama niye benzettik? Şecaatı var. Peki bir ilgi, bir alaka. Bu müşabet alakası olabilir, başka alaka da olabilir, ilgi olabilir. Cüz'iyet, külliyet, halliyet, mahalliyet gelecek onlarda. Bir alaka olacak. Ne ile beraber? Ma karinetin mani'atin, engel olan bir karine ile beraber. Min iradetil ma'na es-sabık, yani el-mevdu'i leh. Konulduğu manayı murad etmeye, hakiki manayı murad etmeye engel bir karine ile beraber. Bir alaka, bir ilgiden dolayı konulduğu mananın dışında kullanılan lafza ne denir? Mecaz. Mecaz. Demek mecaz olan manada bir, hakiki manada kullanılmayacak. Tamam. Hakiki manada kullanılmaktan engel olan bir karine bulunacak. Bir de mevdu leh ile müstamel fi olan mana arasında bir alaka, bir ilgi bulunacak. Tamam mı? Bu şeyi çıkartma aklında. Bir lafızda mecaz denmesi için konulduğu mananın dışında olacak. Konulduğu manada kullanılırsa mecaz olmaz, hakikat olur o zaman. Konulduğu mana ile kullanıldığı mana arasında ilgi olacak, alaka olacak. Müşabehet olabilir, benzeme alakası olabilir. O zaman istiare deniyor ona, müşabehet alakası. Müşabihetin dışında alaka olur mesela. Cüz'iyet, külliyet, halliyet, mahalliyet, değil mi? Mesela diyor ki tecrî min tahtil enhâr, nehirler altındaki nehir akmaz ki. Nehir o suyun yatağıdır, su akıyor. Mahalli zikretmiş, orada bulunan suyu murad ediyor mesela. Tamam mı? Ankara karar aldı diyor. Ankara nasıl karar alıyor? Ankara'da oturan meclisteki adamlar karar aldı demektir. Değil mi? O mahalde bulunanlar, mahal söylenmiş. Yetimlere malını verin diyor. Yetime mal verilir mi? Yetimlikten çıkıp buluğa erdiklerinde mallarını verin demektir. Yetim eski isimleri. İnni asiru hamra, ben şarap sıkıyorum diyor. Hayır, üzüm sıkıyor. Ama şarap olacak. Üzüm sıkıldığında. Tamam mı? Olacağına bina. Evet. Hakiki manayı murad etmeye mani bir karine ile beraber bir alakadan dolayı konulduğu mananın dışında kullanılan lafza mecaz denir. Mecazda alaka müşabihet ise ona istiare denir. Mecazda alaka müşabihet değil ise ona da mecazı mürsel denir. Tamam, bunun şeyi yok herhalde. Anlaşıldı mı? Şimdi alaka, Tamam mı? Eğer müşabehet olursa ona ne deniyor? İstiara. Tamam mı? Alaka. Müşabehetin gayri olursa. Ne olabilir? Külliyet, cüziyet, mahalliyet, halliyet, ona gelecek alakalar. O zaman ona ne deniyor? Mecazı. Tamam mı? Mecaz. Alakası ya müşabihettir ya müşabihetin gayridir. Tamam mı? Alaka. Şimdi mecazda alaka önemli. İlgi olacak. Bu müşabihet olursa ona özel bir isim verildi. İstiare. Tamam mı? Bu istiare kısımdan da görecek. Eğer ki müşabihetin dışındaysa mecazı mürsel. Bir de ne olacak? Karine. Tamam mı? Karine olacak ki bizi hakiki manadan ne yapsın? Hakiki manayı murad etmekten engellesin. Eğer ki karine yoksa o zaman ne olmaz? Karine yoksa hakiki manada murad edilen. İşte mesela Raitu Esed'en Yusalli fil mescid. Tamam mı? Burada Esed mecazdır. Tamam mı? Mecaz. Mecaz. Niye mecaz olan bir lafıydı? Hakiki manada müstamel değildi. Çünkü şurada bak Yusalli karinesi var. Mescitte namaz kılan aslan olmaz. Demek ki gazda dolaşan aslan değildir. Alaka nedir? Müşabihettir burada. Tamam mı? Alaka müşabihet olursa ona ne deniyor? İnni Elsiru. İnni Elsiru Hamran. İnni ben Elsiru sıkıyorum, hamran şarap. Bu da mecazdır. Tamam mı? Mecaz. Şimdi ben şarap sıkıyorum diyor. Şarap sıkılmaz. Şarap olacak olan üzüm sıkılır. Tamam mı? Müşabihet alakası yok burada. Ne alakası var? Mayavul ile olacağı şey itibariyle söyleniyor. İleride olacak olduğu şey nedir? Üzüm sıkıldığı zaman da şarap yapılmış olacak. Dolayısıyla burada müşabihet alakası yok. Müşabihetin dışında bir alaka olduğu için buna da ne deniyor? Mecazi mürsel. Mecazi mürsel. Tamam. Anlaşıldı? Evet. Evet. Keddurari, durar lafzı gibi. El müstameleti, kullanılan durar lafzı nerede kullanılıyor? Fil kelimatil fasihati, fasih kelimeler manasında kullanılıyor. Fi kavlike fulanun yetekellemu biddurar. Fulanun falanca adam yetekellemu konuşuyor biddurari. İnciler ile konuşuyor. İnci gibi kelimelerle konuşuyor. Demek. Evet. Feinne'd-durar. Buradaki durar lafı. Müstameletün kullanılmıştır fi gayri ma vuda'at leh. Konulduğu mananın dışında kullanılır. İd. Zira kad vuda'at. Konulmuş idi. Fil asli aslında ne için konulmuş? Lil le'ali el hakikiyye. Hakiki inciler manasına kullanılmıştır. Dürer. Dürretün dürer. Hakiki inci demek. Le'ali manasında. Thümme nukilet. Ondan sonra nakledildi bu terkipte. Nereye? İlel kelimatil fasihati. Fasih kelimelere. Li'alakatil müşabeheti beynehuma. Yani beynel le'ali el hakikiyye vel kelimatil fasiha. Fasih kelimelerle hakiki inciler arasında bir benzeşme bulunduğundan dolayı hakiki inci manasındaki durar kelimesi kelimat-ı fasihaya nakledildi. Yani fulanun yetekellemu bir durar demek Fulanun yetekellemu bil kelimatil fasiha. Fasih kelimelerle konuşuyor demek. Fil husni güzellikte. Yani güzellikte bir benzeşme. İnci de nasıl insanın ilgisini çeker? Adamın söylediği fasih kelimeler de dinleyiciler ne yapıyor? Öyle ilgisini çekiyor. Vellezî yemne'u vellezî o şey ki yemne'u men ediyor min iradetil ma'na el hakiki hakiki manayı murad etmekten men eden şey ise nedir? Karînetu yetekellemu yetekellemu karinesidir. Çünkü dürer ile konuşulmaz. Adamın ağzından inci çıkmaz. Tekellüm ağızdan yapılan iştir. Tekellüm ediyorsa inciyi tekellüm etmez, kelimeyi tekellüm eder. Kelimeyi söyle. Tamam? Nokta. Şimdi yapalım bunu istiharesine. Fulanun yetekellemu biddurar. Terkibinde yetekellemu fiilinin dürere taalluk karinesiyle ba harfi cerre nereye mutaalluk? Yetekellemu. Fulanun yetekellemu bi eyyi şeyin yetekellemu biddurar. La yetekellemu biddurar. Bel yetekellemu bil kelimat el fasiha. Nah. Kelimat-ı fasiha dürere teşbih olur. Güzellikte cinsinden olması iddia olundu. Müşebbibi olan dürer lafzı müşebbi olan kelimat-ı fasiha yerinde istiara ve istimal olundu. Ödünç olarak kullanıldı. İstarayı, musarrahayı asbiye oldu. Tamam, istara bölümünde de gelecek efendim. Daha ne gibi? Şimdi mecaza bir örnek daha veriyor. Daha mecaz ne gibi? Ve kel esabi'i. Esabi' lafzı gibi. Öyle esabi ki el müstameleti kullanılan. Ne manasında kullanılmış? Fil enamili parmak uçları. Esabi' isba'ın cemisi. İsba' parmak demek. Bak şuradan başlar şuraya kadar. Hepsi parmak. Ülmüle burasıdır. Enamil. Ülmületün. Tamam mı? Enamil. Ha burası, parmak ucu. Fil enamil, fi kavlihi teala, yec'alûne esâbi'ahum fi âzânihim. Yec'alûne kılıyorlar. Esâbi'ahum parmaklarını kılıyorlar, tıkıyorlar. Fi âzânihim kulaklarının içinde kılıyorlar. Şu parmak kulağa girer mi? Bak bu kadar giriyor. Nerede girdi? Parmağın. Çekil. Fe inna müstameletün bu esabe kullanılmıştır. Fi gayri mavvuda atlehü. Konulduğu mananın dışında kullanılmış. Niye? Li alakati ennel ünmülete. Şu alakayla ki o parmak ennel ünmülete. Ünmüle. Enmüle, ünmüle. İkisi de var lügatte. Enmüle, ünmüle. Tamam. Enmületün, ünmületün. Ennel, ünmületi. O parmak, ucu. Cüz'ün minel isba'i. Parmaktan bir cüz. Öyleyse festu'mile el kullu. Kül. Yani tamamı olan parmak zikredildi. Fil cüz'i, cüz'de. Yani isba' denip ne murad edildi? Parmak ucu. Ve karinetü zâlike, bunun karinesi de nedir? Ennehu şu ki la yumkinu, mümkün değildir. Ce'alül esâbi'i, parmakları tıkmak. Bi temamiha, başından sonuna kadar tamamını, bütün parmakları koymak, fil âzâni, kulakların içine tıkmak mümkün değil. O zaman zikri cüz, iradeyi, zikri kül, iradeyi cüz. Mecaz-ı mürsel. Vel mecazu inkânet alâkatuhu. Mecaz eğer alakası el müşâbehete, müşâbehet ise beynel ma'nel mecazi vel ma'nel hakiki. Hakiki mana ile mecazi anlam arasında bir benzeşme alakası ilgisi oluyorsa kema fil misalil evvel birinci örnekte olduğu gibi yüsemma isti'araten ona isti'ara denir. Tamam. Olacak. Ve illa ve illem tekün alakatu el mecazi el müşabehet. Müşabehet değil ise tamam mı? Bel alakatu alakası gayrel müşabehet. Müşabehetin gayrisi ise O zaman fe mecazun murselun, mecazun murseldir. Kemafil mitali es-sani, ikinci örnek. El-istiar.